Chciałbym przeczytać krótki urywek z Księgi Przypowieści aus Kapitel 28 z rozdziału 28. Nein, Entschuldigung, Kapitel 30. Przepraszam, z 30 rozdziału. Vers 24 bis 28. 24 do 28 wiersza. Cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze niż mędrcy. Mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbiera swój pokarm. Borsuki, ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkanie. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Jaszczurka da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. Wir wissen, dass Gottes Wort uns oft etwas in Bildern erklärt. Dobrze wiemy, że Słowo Boże nieraz wyjaśnia nam codzienne sprawy za pomocą obrazów. Jesus hat zu seiner Zeit viele Gleichnisse erzählt. Pan, żyjąc na tej ziemi, opowiadał wiele podobieństw. Dann hat etwas aus dem täglichen Leben genommen. I opowiadając takie podobieństwo, skorzystał z codziennych przykładów, żeby wyjaśnić jakąś sprawę. Etwas, was seine Zuhörer kannten aus ihrem täglichen Leben. Jakąś sprawę z życia codziennego, którą słuchacze znali. Und hat daran eine geistliche Bedeutung geknüpft. I przytaczając ten przykład, dał jakieś duchowe wyjaśnienie. So wie es in dem natürlichen geschehen ist. Mówił tak, jak ma to miejsce w sprawie jakiejś codziennej. So kann man es in einen geistlichen Sinn übertragen. Tak tą sprawę, ten przykład można przenieść na życie duchowe. Nur so mal nebenbei. Tylko tak na marginesie. Wenn wir die Gleichnisse lesen, müssen wir immer daran denken, dass es nicht mehr unsere Zeit ist. Gdy czytamy podobieństwa, zawsze musimy mieć w pamięci, że to już nie ten czas, w którym my żyjemy, w którym te podobieństwa były opowiadane. Wenn wir zum Beispiel das Gleichnis lesen von dem Samen, der auf den Acker gestreut wird. Gdy czytamy na przykład podobieństwo o siewcu, który rozsiewa ziarno na różnorodną glebę, dann wissen wir, dass das heute so nicht mehr geschieht. To wiemy, że w dzisiejszym czasie tak już to nie ma miejsca. Wir müssen uns dann manchmal die Mühe machen, uns in diese Zeit hineinzuversetzen. Żeby zrozumieć te podobieństwa, musimy się w myślach przenieść w dany czas, okres. Und dann verstehen wir, was der Herr sagen wollte. I wtedy rozumiemy lepiej, co Pan wtedy chciał powiedzieć. Und auch das Alte Testament ist voll von Bildern. Też Stary Testament jest pełny obrazów, die uns etwas erklären können, które obrazują nam jakąś sprawę. Manchmal sind es einfach nur Geschehnisse, etwas, was geschieht und so abläuft. Nieraz te obrazy przedstawiają jakieś zupełnie zwyczajne, można powiedzieć, rozwoje, jakieś rzeczy, które mają miejsce gdzieś na jakimś miejscu. Das Leben bestimmter Personen zum Beispiel. Na przykład życie danych osób. Aus denen wir aber etwas lernen können. Ale z tych przykładów możemy coś się nauczyć. Zum Beispiel das Leben von Josef. Na przykład, gdy przyglądamy się życiu Józefa. Er war von seinen Brüdern verachtet. Był on odrzucany przez swych braci. Sie wollten ihn sogar umbringen. Nawet chcieli go zabić. Dann hat er eine längere Zeit in einer ganz niedrigen Stellung gelebt. To między innymi doprowadziło do tego, że musiał żyć przez jakiś czas na bardzo uniżonym stanowisku. Und danach ist er in einer ganz hohen Stellung gewesen. A później, gdy przeszedł przez ten okres, Bóg wywyższył go na bardzo wysokie stanowisko. Und wenn wir das Neue Testament kennen, a gdy znamy wszyscy Nowy Testament, dann sehen wir, dass der Herr uns ein Bild gibt, dass der Heilige Geist uns ein Bild gibt von dem Weg des Herrn Jesus. To widzimy, że Bóg i Duch Święty daje nam obraz przez pokazując nam życie Pana Jezusa na tej ziemi. Zuerst eine ganz niedrige Stellung. Widzimy Pana Jezusa najpierw w bardzo niskim stanowisku, na bardzo niskim stanowisku. Und jetzt eine ganz hohe Stellung. I teraz posiadający bardzo wysokie stanowisko, co spełniło się w tym i on spełnił przez to ten obraz Józefa. Manchmal gibt es auch wie hier jetzt in dieser Stelle einfach Bilder oder Beschreibungen, die bildhaft etwas erklären können. Niekiedy jest tak, jak tu w tych wierszach, które czytaliśmy, że przedstawione nam są bardzo zwyczajne, codzienne wydarzenia, na przykład w przyrodzie, które nam pokazują coś, nie coś. Wenn wir das hier lesen von Ameisen oder Heuschrecken, jeśli czytamy na przykład o mrówkach lub szarańczach, dann sagen wir, ja, das ist so. To czytając to możemy potwierdzić, tak, rzeczywiście to tak jest. Aber Gottes Wort schreibt das nicht einfach so hin. Ale Słowo Boże nie opisuje te sprawy tak od tak, sondern es möchte uns damit auch etwas zeigen, etwas moralisches oder geistliches. Ale opisując to chce przekazać nam pewną moralną nauczkę. Naukę duchową. Und das wollen wir versuchen aus diesen vier Beispielen auch für uns etwas zu lernen. I właśnie chcielibyśmy dzisiaj spróbować nauczyć się z tych czterech przykładów takie duchowe nauki. Und wir bleiben immer erst bei jedem Beispiel bei dem natürlichen Geschehen. I zawsze czyniąc to, najpierw rozpoczniemy przy tym naturalnym przykładzie tutaj przedstawionym. Und dann versuchen wir das in ein geistliches, in eine geistliche Erklärung zu heben. I później przeniesiemy to na duchowe znaczenie. Von Ameisen wird gesagt, dass sie wohl mit Weisheit wohl versehen sind. O mrówkach powiedziane jest, że są wypełnieni pewną mądrością. Nicht ein starkes Volk. Tutaj czytamy, że jest to ludek słaby lub niezbyt silny. Das heißt wirklich kleine Tiere, ganz schwach in unseren Augen. To znaczy, w naszych oczach są to bardzo małe istoty i słabe w naszych oczach. Aber Gott hat ihnen in der Schöpfung einen Instinkt gegeben. Ale Bóg dał im w przyrodzie pewny naturalny instynkt, dass sie im Sommer Speise sammeln für den Winter. Że, który im mówi i pokazuje, że muszą zbierać w zimie swój pokarm. W lecie swój pokarm. Diese Tiere tun das, weil der Schöpfer das in sie hineingelegt hat. Te zwierzęta czynią to po prostu, bo Stwórca włożył to w ich serca. Und dann fragen wir uns, was können wir daraus lernen? Teraz zadajemy sobie pytanie, co my możemy się nauczyć z tego przykładu. Was bedeutet, kann es für uns bedeuten, im Sommer Speise zu sammeln, um im Winter etwas davon zu haben? Co może dla nas to oznaczać? Żebyśmy zbierali w lecie pokarm, mając coś na zimę. Und wir wissen, dass in einem anderen Bild das Wort Gottes als Brot oder Speise beschrieben wird. Wiemy, że na innych miejscach powiedziane nam jest, że Słowo Boże jest dla nas chlebem lub pokarmem. Dass das die Nahrung für unseren inneren Menschen ist. Jest to pokarmem dla naszego wewnętrznego człowieka. Und ich möchte jetzt einmal den Sommer vergleichen mit der Jugend. I chciałbym teraz porównać lato tej mrówki z naszą młodością. Und den Winter, das wird zwar hier nicht gesagt, aber es wird ja vorausgesetzt, dass die Speise dann für den Winter ist. I zimę, o której tu co prawda nie jest mowa bezpośrednio, ale oczywiście wiemy, że mrówka pracuje na tą zimę. Die Speise also für das, der Winter ist also das Alter. Więc porównujemy teraz tą zimę z naszym wiekiem starości. Und ich glaube, wer ein wenig älter geworden ist, spürt auch das, was ich jetzt sagen will. I ja myślę, że każdy, który z nas już doszedł do pewnego wieku, dokładnie wie, o czym teraz mówię. Dass es immer schwerer fällt, je älter man wird, etwas zu behalten im Kopf. Że im bardziej wzrastamy wiekowo, tym trudniej staje się dla nas zapamiętywać pewne informacje w naszym umyśle. Zu meiner Jugendzeit mussten wir in der Schule noch Gedichte lernen. Kiedy ja byłem młody, to w szkole musieliśmy się uczyć wiersze na pamięć. Das ist heute nicht mehr üblich. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Dzisiaj w Niemczech już tak się nie robi, nie wiem jak w Polsce. Aber mir sind noch viele Gedichte in Erinnerung, die ich in der Jugend gelernt habe. Ale ja osobiście pamiętam wiele z tych wierszy, które nauczyłem się w młodości. Und wir sehen das ja auch manchmal bei alten Geschwistern. I nieraz zauważamy to w przypadku starszych wierzących, dass sie Lieder, die sie in der Jugend gelernt haben, noch singen können. Że potrafią nieraz śpiewać z pamięci wiele pieśni, które nauczyli się w młodości. Das heißt, wir sind einfach von unserer Natur her in der Jugend mehr fähig, etwas zu behalten, was wir hören oder lesen. To znaczy, że z naszej natury po prostu mamy większą zdolność w młodości zapamiętywać pewne informacje. Und jetzt können wir dieses Bild hier besser verstehen. I jeśli tak to teraz z takiej strony na to patrzymy, to dobrze rozumiemy też ten obraz. Dass es eine weise Sache ist, sich in der Jugend mit Gottes Wort zu beschäftigen. Że jest to mądrą rzeczą w czasach młodości zajmować się Słowem Bożym. Wenn wir vielleicht auch nicht stark sind in der Jugend. Nawet jeśli w czasach młodości nie jesteśmy też najsilniejsi. Ich meine so vielleicht vieles nicht verstehen aus Gottes Wort. Nie mam na myśli teraz moc fizyczną, tylko może nie jesteśmy najsilniejsi w znaczeniu takim, że nie rozumiemy wszystkiego tak jak starsi. Dann prägt sich doch trotzdem der Text ein. To jednak mamy dobrą umiejętność zapamiętywania tego tekstu, którego czytamy. Und das ist ein Schatz, den wir im Alter gebrauchen können. I to jest skarbem, który znowu w starości możemy używać. Wir können uns an vieles aus dem Wort Gottes erinnern, das wir in der Jugend gelernt haben. Myślę, że w czasach i wieku starości będziemy w stanie wiele pamiętać z tego, co w młodości nauczyliśmy się. Und wir können uns unserer Freude immer wieder daran erinnern. I to staje się wtedy dla nas radością, gdy przypominamy to. Deshalb ist das eine Ermunterung für junge Menschen. Więc jest to dla młodych ludzi pewnym pocieszeniem, Gottes Wort zu lesen. Żeby czytać Słowo Boże. Er bereitet damit, wie das Bild das hier sagt, eine Speise für den Winter. Taki człowiek przygotowuje sobie pokarm na okres zimowy. Natürlich ist es für uns alle immer wichtig, dass wir Gottes Wort lesen. Oczywiście dla nas wszystkich liczy się zawsze ta zasada, że powinniśmy czytać Słowo Boże. Aber es geht mir jetzt mehr um die Anwendung dieses Bildes hier. Ale chciałbym tutaj w tym momencie po prostu wyjaśnić znaczenie tego obrazu. Und deswegen wiederhole ich noch einmal die Ermunterung. Dlatego powtarzam to pocieszenie. An alle jungen Geschwister hier. Szczególnie do wszystkich młodszych. Lest doch Gottes Wort czytajcie regularnie Słowa Bożego. Dann ist das wie, dann ist das wie das Bild hier, das ihr im Sommer in eurer Jugend Speise gesammelt habt. Wtedy staje się to dla was rzeczywistością, tak jak w tym obrazie jest to opisane, że w młodości szukacie albo w lecie pokarm, aus der ihr dann im Winter, im Alter noch zählen könnt. Z którego w zimie, to znaczy w starości, będziecie mogli korzystać. Und wenn ich eben gesagt habe, dass wir vielleicht in der Jugend schwach sind. A jeśli przed chwilą powiedziałem, że może w czasie młodości jesteśmy jeszcze troszkę słabsi, vielleicht noch nicht viel verstehen aus Gottes Wort. To znaczy nie rozumiemy wszystkiego, wszystkich korelacji ze Słowa Bożego. Man hat jetzt auch geistliche Zusammenhänge, die man in Gottes Wort findet. Pewne połączenia duchowe, naukowe Słowa Bożego. Dann ist es doch so, dass der Heilige Geist uns in die Wahrheit einführen will. To jednak staje się przez czytanie to, że Duch Święty chce wprowadzać nas w prawdę tego Słowa Bożego. Dass er unser Herz und unser Verständnis öffnet. Otwiera wtedy serce i zrozumienie. Und dass wir im Laufe der Zeit doch mehr und mehr auch erkennen von geistlichen Zusammenhängen. I z biegiem czasu coraz więcej jesteśmy w stanie zrozumieć też z nauki Słowa Bożego. Aber es ist eine ganz einfache Sache. Ale ostatecznie jest to bardzo prostą sprawą. Wir müssen natürlich den Text kennen. Musimy całkiem zwyczajnie znać tekst biblijny. Der Heilige Geist kann uns nicht etwas geben von einem Text, den wir nicht kennen. Duch Święty nie da ci czegoś, co ty nie posiadasz po prostu w twoim sercu. Deswegen dieses schöne Beispiel hier von der Ameise. Dlatego właśnie ten przykład tej mrówki, die diese Zeit des Sommers nutzt, która korzystała z okresu letniego. Für sie als Tier ist die Speise eben nur im Sommer da. Bo dla niej pokarm jest dostępny tylko w lecie. Für uns aber ist es, für uns Menschen aber ist es eine Zeit, wo wir leichter etwas aufnehmen und behalten. Ale dla nas ten obraz mówi o naszym okresie życia, w którym nam łatwiej przypada zapamiętywać te słowa. Diese geistliche Speise, die der Herr uns gibt. Mianowicie ten duchowy pokarm, który Pan nam daje. Dass wir sie sammeln für spätere Tage. Żebyśmy zbierali ten pokarm na późniejsze dni. Dann kommt in Vers 26 ein zweites Tier. W 26. wierszu przedstawione nam jest drugie zwierzątko. Hier im Deutschen steht Krippendank, ich weiß nicht, was hier im Polnischen da. Das ist so ein kleines Säugetier, das ist so ähnlich, so etwa groß wie eine Ratte. Sieht aus wie ein Murmeltier so ungefähr. Und lebt auf Felsen. No, ja tego nie jestem w stanie przetłumaczyć, ale w polskim jest oddany borsuk, to ma wielkość mniej więcej szczura. Nie wiem, czy borsuk jest tak gdzieś, może mieć nawet 6 do 10 kilo, duży borsuk. To spielt auch keine große Rolle. Proszę? Albo góralek. Tak. Tutaj powinno być góralek, a nie borsuk. Tak. Azules ist auch etwas. A to jest malutki, wiesz, jak szczur. Spielt auch keine Rolle. Wir bleiben einfach hier mal bei dem Text ein nicht kräftiges Volk. W każdym razie, to jest, nie jest to też istotne, w każdym razie chodzi o małe zwierzątko, które w sumie nie jest najsilniejsze. Tutaj jest napisane ludek bez siły, albo niewielkiej siły. Und doch setzen sie ihr Haus auf den Felsen. A jednak w skale buduje swoje mieszkanie. Das ist also jetzt diese Belehrung, die wir versuchen zu finden jetzt. Więc w tym teraz leży dla nas to pouczenie. Ein vielleicht in sich schwaches Tier. Może jest to samie w sobie słabe zwierzątko. Das aber auf dem Felsen wohnt. Ale jednak buduje swoje mieszkanie w skale. Und bei Felsen denken wir natürlich immer an eine Festigkeit und Beständigkeit. Gdy myślimy o skale, to zawsze mówi to do nas o pewnej wytrwałości, sile, mocy, stabilności. Wir denken zum Beispiel an das Gleichnis, das der Jesus erzählt. Pamiętamy w związku z tym podobieństwo, które Pan Jezus kiedyś opowiadał. Von zwei Personen, die jeweils ein Haus gebaut haben. O dwóch osobach, które zbudowały dom. Der eine auf den Felsen. Jedna osoba zbudowała dom na skale, der andere auf den Sand. Druga na piasku. Und als dann Sturm und Regen kamen, i gdy w obydwu przypadkach spadł deszcz i ulewy, da zeigte sich, wer einen festen Grund hatte. Wtedy okazało się, które z tych domów posiadało pewny grunt. Der Herr sagt, das auf den Sand gebaute Haus wurde weggeschwemmt. Pan powiedział, że dom zbudowany na piasku został zburzony. Und das auf dem Felsen gebaute Haus blieb stehen. A dom zbudowany na skale ostał się. Das ist auch ein Bild, was der Jesus baut. To jest też obraz, który używa Pan. Das gleiche wie hier. Taki sam obraz, podobny jak tu. Und wir versuchen jetzt auch wieder das Geistliche zu übertragen. Chcemy zrozumieć to w duchowy sposób. Und dabei möchte ich zwei Linien sehen. I wyjaśniając to, chciałbym przedstawić dwie takie, można powiedzieć, wyjaśnienia. Das eine ist zunächst einmal die grundsätzliche Linie für mein Leben. Jedna strona tego wyjaśnienia jest, można powiedzieć, zasadnicza droga, no, postępowania mojego życia. Und zwar in Bezug auf die Ewigkeit. Patrząc na czas wieczności, po naszym teraźniejszym życiu. Wir sind vielleicht als Gläubige, die Bibel kennen, mit diesen Gedanken mehr vertraut. Jako wierzący, którzy regularnie czytamy Słowo Boże, bardziej jesteśmy biegli w tych myślach. Wir haben das oft gehört und vielleicht auch in Gottes Wort gelesen. Często o tym słyszeliśmy i nieraz czytaliśmy. Dass es nicht so ist, wie viele Ungläubige sagen. Że nie jest to tak, jak wiele niewierzących ludzi mówi. Dass mit dem Tod alles aus ist. Że z dniem śmierci wszystko się kończy, całe nasze istnienie. Sondern, dass wir eine ewige Existenz haben. Ale że w nas leży wieczne istnienie, w nas ludzi. Und dass nach dem Tod es zwei Wege gibt, den einen in die Hölle, den anderen in die Herrlichkeit des Himmels. I że po śmierci są dwie drogi, na których można iść. Jest to droga do piekła albo droga do nieba. Und die Entscheidung dazu fällt hier in unserem Leben auf der Erde. Ale decydujemy tu, już w teraźniejszym życiu, na jakiej drodze będziemy szli. Und jetzt müssen wir auch sozusagen ein Haus bauen. I w takim znaczeniu też i dzisiaj musimy budować dom. Wir müssen heute hier auf der Erde wissen, wohin wir gehen. Dzisiaj na tej ziemi musimy już rozpoznać, dokąd chcemy iść. Und dann können wir das wie das Tier machen. I to możemy uczynić tak jak to zwierzątko. Dann können wir auf Gottes Wort vertrauen. Ufając Słowu Bożemu. Wir haben das gestern gelesen, zum Beispiel, jeder, der irgendwie Name des Herrn anruft, wird errettet werden. Wczoraj czytaliśmy taki wiersz, który mówi, ktokolwiek zawoła imię Pana, będzie zbawiony. Das heißt, wir lesen Gottes Wort. To znaczy, my, dla nas, my czytamy Słowo Boże. Wird vertrauen dem, was es uns sagt. Ufamy temu, co nam mówi. Dass Gott uns die Sünden vergibt, wenn wir sie bekennen. Mówiąc, że jeśli wyznajemy grzechy, Bóg nam wybacza. Dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Że oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Und dann haben wir das Wissen im Glauben, dass wir errettet sind. I wtedy za pomocą wiary posiadamy tą wiedzę, że jesteśmy zbawieni. Und das ist wie ein Felsen, der sich nicht verändert. I ta wiedza, ta wiara staje się dla nas w tym momencie skałą, która się nie zmienia. Ich möchte mal aus dem Psalm 62 zwei. Czytamy z Psalmu 62. Szósty i siódmy wiersz. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Jeszcze ósmy wiersz. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Jest auch wieder dasselbe Bild, ein Fels. Znowu tu jest ujęty ten sam obraz, skały. Und der Schreiber hier sagt, ich stehe sozusagen auf diesem Felsen. I ten pisarz mówi, że ja jestem postawiony na tej skale. Und deswegen werde ich nicht wanken. I z tego względu nie zachwieję się. Mein Heil ruht sozusagen auf Gott. Zbawienie moje oparte jest na Bogu. Und ich weiß, dass das eine feste und sichere Sache ist. I wiem, że to zbawienie jest pewną, niezruszoną rzeczą. Wir wissen, dass der Teufel uns da manchmal, dass der Teufel uns immer wieder Zweifel in das Herz setzen will. Dobrze wiemy z własnego życia, że szatan nieraz wlewa w nasze serce zwątpienie. Und es gibt viele Gläubige, die Not haben mit der Frage, kann ich wieder verloren gehen? Jest wiele wierzących, którzy mają wielki problem z pytaniem, z tą kwestią, czy mogą utracić swoje zbawienie, czy nie. Aber wenn wir wirklich dem Wort Gottes vertrauen, ale jeśli rzeczywiście ufamy Słowu Bożemu und ganz einfach glauben dem, was es sagt, i całkiem prosto ufamy temu, co nam mówi, dann brauchen wir nicht zu wanken, nicht hin und her zu, ja, nicht hin und her zu wanken. Wtedy nie musimy się chwiać z jedną w drugą stronę. Dann sagen wir einfach, das hat der Herr so gesagt. Wtedy po prostu wiarą mówimy, Pan tak powiedział. Und dann glaube ich, dass es so ist. Dlatego ja wierzę, że tak jest. Und ich habe damit auf dem Felsen gebaut und weiß, dass ich errettet bin. I wierząc w to, buduję swój dom na skalę, która jest niewzruszona. Der Apostel Johannes und auch andere schreiben das manchmal so mit dem Wort wir wissen und dann fangen sie eine Belehrung an. Apostoł Jan nieraz pisząc jakieś słowa w swym liście albo w Ewangelii mówi wiemy i wtedy rozpoczyna jakieś zdanie. Das ist ein geistliches Wissen, das wir durch den Glauben haben. To jest pewna duchowa wiedza, którą posiadamy za pomocą wiary. Das ist die eine Linie, wenn wir an Vertrauen und Festigkeit und Felsen denken. To jest ta jedna strona wyjaśnienia tego obrazu, jeśli myślimy o tej skale, to znaczy trwałość, niezruszoność. Unsere Errettung ist fest. To znaczy nasze zbawienie jest pewne. Aber es gibt eben auch eine andere Linie, das Vertrauen auf Gottes Wort im täglichen Leben. Ale możemy ten obraz tej skale jeszcze drugą stroną wyjaśnić, mianowicie nasze zaufanie w codziennym życiu. Wir kennen vielleicht die letzten Worte des Herrn an seine Jünger im Matthäus-Evangelium. Znamy słowa Pana do uczniów właśnie w ostatnim rozdziale Ewangelii Mateusza. Am Ostatnie zdanie. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Das ist auch ein Wort, das wir im Glauben für uns besitzen müssen. Jest to słowo, które musimy posiadać, posiąść wiarą dla naszego życia. Denn wir sehen das ja nicht mit unseren Augen. Bo my tego nie widzimy, że Pan jest z nami, naszymi oczyma. Wir fühlen auch nichts Besonderes in unserem Herzen. Nie odczuwamy też jakąś nadzwyczajną, jakieś nadzwyczajne odczucie. Aber wir haben das Wort des Herrn. Ale posiadamy słowo Pana. Und das wollen wir im Glauben für uns besitzen. I to słowo musimy posiąść wiarą. Der Herr ist bei uns. Pan jest z nami, tak powiedział. Auch dann, wenn wir es nicht sehen. Nawet jeśli tego nie widzimy. Und dann dürfen wir uns viele, viele Zusagen aus Gottes Wort in Erinnerung rufen. I wierząc w to, możemy sobie przywoływać do pamięci wiele wypowiedzi Pana w Słowie swoim. Wie oft lesen wir, fürchte dich nicht. Jak często czytamy w Słowie Bożym, nie lękaj się. Das ist eine starke Ermutigung für alle, die in Not sind. Jest to wielkim pocieszeniem dla wielu z nas, którzy znajdują się w jakiejś trudze. Ich glaube, dass viele Furcht haben, wenn schwierige Tage da sind und schwierige Situationen. Myślę, że wielu z nas doświadczają lęk, strach w czasach doświadczenia jakiegoś. Aber ich glaube auch, dass der Herr viele Herzen ruhig gemacht hat mit diesem einen Wort fürchte dich nicht. Ale myślę, że też Pan równocześnie wiele serc też uspokoił tym słowem, nie lękaj się. Oder ich denke an ein anderes Wort aus dem Propheten Jesaja, da steht einfach der kurze Satz, ich helfe dir. Albo przypomina mi się w tym, w związku z tym inne słowo z proroka Izajasza, gdzie Pan mówi po prostu, wspomogę cię. Oder wir lesen, dass er Zuversicht gibt für das Alter, dass er bei uns ist bis zum Alter. Albo czytamy inny wiersz, który mówi, że daje ci daje ci pewną wiedzę, nadzieję, że Pan będzie z tobą aż do wieku starości. Zabezpieczenie. Und das ist eben auch Gottes Wort, auf das wir bauen können, wie auf einen Fels. I wszystko to są wiersze, Słowo Boże, na które możemy opierać naszą nadzieję. Dass wir in allen Situationen des Lebens nicht allein sind. Że w każdej sytuacji naszego życia nie zostajemy opuszczeni. Und der Herr in seiner Güte und in seiner Liebe mit uns ist. I Pan z swej dobroci i miłości stoi przy nam. Und dass er uns auch Kraft geben will, für alle Situationen des Lebens. I chce nas wzmocnić na każdą sytuację życia. Wir fühlen uns wie diese Tiere hier schwach. Tak jak te zwierzątka tutaj opisane, czujemy się słabi. Und wir sind das in uns selbst auch. I w nas samych i z nas samych jesteśmy też słabymi. Aber wir haben eine geistliche Kraft, weil wir auf den Felsen gebaut haben. A jednak posiadamy duchową moc, duchową siłę, ponieważ zbudowaliśmy życie nasze na skalę. Vielleicht noch ganz kurz einen Gedanken zu geistlicher Kraft. Chciałbym przekazać wam jeszcze tak na marginesie krótką myśl dotyczące, co to jest duchowa siła. Das ist oft so, dass es sich für den natürlichen Menschen nicht, dass es für den natürlichen Menschen nicht als Kraft erkennbar ist. Nieraz ta duchowa siła jest rzeczą, która dla naturalnego człowieka, dla naszego ciała, nie jest odczuwalna albo widzialna. Geistliche Kraft ist eigentlich das vertrauensvolle Ertragen von Umständen mit dem Herrn. Ale duchowa siła okazuje się w ufności i uległości, w znoszeniu okoliczności trudnych, które Bóg na nas nałożył. Wir lesen oft im Neuen Testament vom Ausharren. Bardzo często w Słowie Bożym czytamy o wytrwałości. Das heißt, solange der Herr das will, in diesen Umständen bleiben und ihm vertrauen. To znaczy, w tym okazuje się duchowa siła, że jesteśmy w stanie wytrwać w trudnych okolicznościach, jak długo Pan to chce. Dann entsprechen wir diesem Bild hier, schwache Tiere und doch auf dem Felsen. I w taki sposób odpowiadamy temu obrazu, że jesteśmy słabymi zwierzątkami, ale z ufnością w Panu. Dann kommt Vers 27. Teraz 27. wiersz. Heuschrecken. Szarańcze. Das ist auch etwas, was wir zwar hier kennen, Heuschrecken, aber nicht in der Form, wie damals das gemeint war. Owszem, znamy to zwierzątko, ale myślę, że nie w takim, w takim znaczeniu, doświadczeniu, jak wtedy było to zwierzątko znane. In der Zeit und in der Gegend damals gab es diese Heuschrecken kleine. Bo w tamtym czasie i w tych okolicach były plagi szarańczy. Eine hatte Herr ja bewusst über Ägypten gebracht. Pamiętamy o jednej takiej pladze, którą Pan świadomie zesłał na Egipt. Dass sie also in großen Scharen kamen und alles weggefressen haben. Przylecieli w bardzo licznej ilości i zeżarły wszystko, co było w kraju. Und das gibt es eben auch dort in der Gegend, dass es das Heuschreckenschwärme auftreten, die dann eben alle gemeinsam auftreten und alles Grüne dann im Grunde abfressen. I właśnie w tych rejonach często się tak dzieje, że przylatują wielkie ilości tych szarańczy i zjadają wszystko, co tylko zielone i jadalne. Das sind also nicht die Heuschrecken, die wir im Sommer schon mal in der Wiese hören und dann freuen wir uns über das Geräusch. Więc to nie są te małe szarańcze, które my nieraz słyszymy z daleka u nas na łące i cieszymy się z tego ładnego głosiku, który tam szeleści w trawie. Sondern wir denken hier an einen Heuschreckenschwarm, der eben in eine Richtung zieht und im Grunde alles verdirbt. Ale myślimy tutaj właśnie, jeśli jest mowa o tych szarańczach, o takiej wielkiej. Że? O takim wielkim roju szarańczy, który można powiedzieć zasiewa cały kraj. Aber das Bild hat hier folgendes im Auge. Ale ten obraz tu chce nam przedstawić jedną rzecz. Diese Schar hat keinen König. Ta ilość tych szarańczy nie posiada swojego króla. Keinen erkennbaren Anführer. Nie ma przewódcy, jeśli możemy tak powiedzieć, który staje się widoczny dla wszystkich. Und doch ziehen sie, wie das hier heißt, in geordneten Scharen. A jednak posuwają się, tak jak tu jest powiedziane, w szeregu. Also das Bild hat jetzt nicht das Verderben im Auge. Więc ten obraz tutaj w pierwszej kolejności nie przedstawia nam ich siła niszczenia. Sondern es geht hier darum, kein Anführer und trotzdem ein geordnetes. Tylko bardziej przedstawia nam tą stronę, że są bez przewódcy, a jednak w szeregu posuwają się. A i teraz przekładając to na nasze życie, to możemy powiedzieć, że my wszyscy jesteśmy bez przewódcy, bracia wśród braci. Oczywiście w to włączeni też są siostry, nie ma dwóch zdań. Wir sind alle Kinder Gottes. My wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Wir sind alle in dieser selben Stellung vor dem Herrn. Wszyscy od nawrócenia stoimy na tym samym stanowisku przed Panem. Wir haben nicht irgendwo ein geistliches Haupt. Nie mamy wśród nas jakąś duchową głowę, jakiegoś przywódcy. Nicht irgendwo einen Klerus. Nie jakąś duchowność, którą jako taką oznaczamy wśród nas, wybieramy. Sondern wir haben den Heiligen Geist. Ale mamy wśród nas Ducha Świętego. Und den hat er jedem, der glaubt, gegeben. I Pan dał Ducha Świętego każdemu, który wierzy. Und das gibt uns die Fähigkeit, obwohl wir keinen Anführer haben. Ich bleib mal hier bei diesem Wort. I to, ten Duch Święty daje nam tą zdolność, nie mając przywódcy, in einer Richtung zu gehen. Iść w tym samym kierunku. Wir wissen, dass wir das nicht immer so verwirklichen. Dobrze wiemy z naszego życia, że niestety nieraz to nie urzeczywistniamy. Ich will das auch nur kurz ansprechen, weil es eigentlich nicht das Bild hier ist. Chciałbym to tylko krótko dotknąć, ponieważ to nie jest tutaj zawarte w tym obrazie. Hier geht der Heilige Geist von dem Ideal aus. Bo tu Duch Święty oczywiście przedstawia nam tylko idealny stan. Das Ideal finden wir in. Ja, ich möchte mal zwei Stellen lesen aus dem Neuen Testament. I idealny stan znajdujemy w dwóch miejscach, które chciałbym przeczytać z Nowego Testamentu. Z listu do Filipian. Das eins ist nur eins und zwei. Kapitel 2, Vers 1 und 2. Drugi rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, 10 wiersz. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Das heißt, wir sollen in einem Sinne miteinander leben. Więc Pan chce, żebyśmy w jednomyślności współżyli. Wenn wir hier lesen, dass wir alle dasselbe reden sollen, jeśli tu czytamy, że mamy mieć jednomyślność też w naszej mowie, dann meint das natürlich nicht wörtlich, dass wir dieselben Worte aussprechen. To nie chodzi o to, że my wszyscy mamy mówić jedno i to samo słowo, każdy powtarza drugiego, sondern es meint in einem Sinne reden. Tylko rozumiemy dobrze, że chodzi tu o to, że w jednomyślności mamy te same myśli, te same cele w naszej przemowie, w naszych myślach. Ich will das mal wie Paulus machen. Chciałbym to przedstawić tak, jak Paweł uczynił. An einem Beispiel aus dem Sport erklären, wie wir es verstehen können. Używając przykład z dziedziny sportowej. Wenn wir an eine Fußballmannschaft denken, jeśli pamiętamy o drużynie piłkarskiej, besteht ja aus 11 Personen, składa się z 11 zawodników, die ganz unterschiedliche Funktionen in diesem Spiel haben. Każdy z tych zawodników spełnia zupełnie różną rolę. Da gibt es einen, der darf sogar den Ball mit den Händen berühren. Nawet jest jeden wśród nich, który może dotykać piłkę rękami. Was die anderen nicht dürfen. Reszta zawodników nie może to czynić. Gibt es die, die verteidigen und die, die stürmen. Są tacy, którzy stoją w obronie, tacy, którzy są napastnikami. Das heißt, sie haben unterschiedliche Aufgaben, aber sie haben dasselbe Ziel. Każdy ma inne zadanie, ale wszyscy mają jeden cel. In diesem Sinne denken sie alle dasselbe. W tym znaczeniu mają jedną myśl. Nämlich sie wollen gewinnen. Jaką chcą wygrać. Und das ist das, was Paulus meint, wenn er sagt, dasselbe reden. I o tym właśnie Paweł rozmyśla, gdy mówi, to samo mamy mówić. Wir haben im Volk Gottes unterschiedliche Aufgaben. W ludu Bożym znajdujemy różne zadania. Das erklärt er ja an einer anderen Stelle, wie ein Körper aufgebaut ist, so sind wir auch unterschiedliche Glieder am Leib. Pokazuje nam to też na innym miejscu za pomocą obrazu tego jednego ciała, które posiada różne członki. Aber wir haben alle einen Sinn. Ale wszyscy mamy jednak jedną myśl, dem Herrn Jesus zu folgen, naśladować Pana Jezusa und ihm zu dienen. I służyć Jemu. Und der Heilige Geist wird uns auch immer in einem Sinn und in einer Richtung belehren und unterweisen. I Duch Święty zawsze będzie nas też pouczał i prowadził w jednym kierunku. Der Herr Jesus hat von dem Heiligen Geist gesagt, Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym, er wird von dem nehmen, von meinem nehmen und euch geben, że weźmie z tego, co ode mnie i da wam, und er wird mich verherrlichen. I w taki sposób uwielbi mnie. Und da haben wir die unterschiedlichen Funktionen am Leib und doch gehen wir in alle Richtung. Widzimy właśnie w tych obrazach, że są różnego rodzaju funkcje w tym ciele duchowym, ale jednak to ciało posuwa się w jednym kierunku. Zur Ehre unseres Herrn. Ku chwale naszego Pana. Ich weiß natürlich, dass der Herr auch Führer unter dem Volk Gottes gegeben hat. Oczywiście jest też tak, zgodnie z myślą Słowa Bożego, że są w pewnym znaczeniu duchowi przewódcy, aber das ist nicht so wie ein geistlicher Führer in einem Klerus. Ale oni nie spełniają taką rolę, jak to w świecie widzimy w systemach kościelnych jakiejś duchowności, która o wszystkim decyduje i rządzi. Sondern das ist eine besondere Gabe, die er der Versammlung gegeben hat zur Auferbauung. Nie, jest to przez Boga dany szczególny dar ku zbudowaniu zgromadzenia. Są to po prostu osoby, które mają pewien autorytet moralny. Możemy rozpoznać takich osób i wiedzieć, że to jest przez Ducha Świętego tak prowadzone. damit wir auch da eine Hilfe haben, um einheitlich zu gehen. I ta pomoc jest nam dana, żebyśmy mogli iść jednomyślnie. Das ist also das Bild, wir sind geleitet durch den Heiligen Geist. Więc to jest właśnie obraz tutaj w 27 wierszu naszego rozdziału, że jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Nicht nur in den Zusammenkünften, nie tylko w godzinach zgromadzeniowych, sondern auch in unserem täglichen Leben. Ale też w naszym codziennym życiu. Jeszcze jeden wiersz z listu do Galacjan. Ja. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. 5:25. 5:25. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Das heißt, durch die Wirkung des Heiligen Geistes haben wir das Leben. To znaczy, przez Ducha Świętego posiadamy życie. Und jetzt sollen wir auch durch den Geist wandeln. Ale teraz w tym życiu mamy też przez Ducha Świętego postępować. Und dann haben wir noch das vierte Bild in Vers 28 hier in unserem Text. Teraz jeszcze przedstawimy ten czwarty obraz w naszym rozdziale, w 28 wierszu. Das ist auch wieder ein Bild, wo Schwachheit und Herrlichkeit zusammenfallen. Jest to kolejny raz, albo kolejny obraz, gdzie widzimy słabość i chwałę. Die Schwachheit wird hier ausgedrückt, du kannst sie mit den Händen fangen. Ta słabość wyraża się w tych słowach, które mówią, że jest ona schwytalna rękoma. Und die Herrlichkeit wird dadurch ausgedrückt, die ist doch in den Palästen der Könige. A jej chwałę widzimy w tych słowach, że jednak znajduje się ją w pałacach królewskich. In der Zeit und in der Gegend ist das auch wirklich so gewesen. W tamtym czasie i na tym miejscu rzeczywiście też tak było. Jetzt wollen wir das auch übertragen. Teraz chcielibyśmy to znowu przenieść na nasze życie. Ich meine, es gibt eine Erklärung, die unser natürliches Leben betrifft. Myślę, że jest jedno wyjaśnienie takie, które dotyczy naszego codziennego życia. Es gibt überall und an jedem Ort Gläubige. Że wszędzie i na każdym miejscu możemy znaleźć wierzących po tym świecie. Ganz buchstäblich auch in den Palästen der Könige. I naprawdę też dosłownie w pałacach królewskich. Das waren damals, als Paulus schrieb, zum Beispiel Sklaven. Wtedy, kiedy Paweł pisał swoje listy, byli to na przykład niewolnicy, którzy pracowali w pałacach królewskich. Er schreibt in einem seiner Briefe, es grüßen euch die aus des Kaisers Haus. W jednym liście, na przykład pod koniec listu, w tej liście pozdrowieniach, pisze o takich, którzy pozdrawiali ich pochodzących i byli z domu cesarza. Das heißt, im Haus dieses mächtigen Kaisers waren Gläubige. Także możemy wiedzieć, że w tamtejszym czasie w domu cesarza byli tacy, którzy wierzyli. Und wenn wir hier lesen, man kann sie mit den Händen fangen. I jeśli tu czytamy, że można schwytać ich rękoma, dann kann man das fast übertragen auf die Wirklichkeit. To naprawdę dosłownie można to przenieść na rzeczywistość. Wie viele sind damals gefangen genommen worden und haben für den Herrn ihr Leben gelassen? Ilu było takich, którzy wtedy byli rzeczywiście dosłownie chwytani i musieli złożyć swoje życie dla Pana? Und im Grunde ist es auch all die Zeiten hindurch so gewesen, dass mehr Schwache und Niedrige, also in den Augen der Menschen Niedrige, sich bekehrt haben als hohe und hochgestellte. I w sumie możemy tak powiedzieć, że w przebiegu czasu naprawdę tak było, że więcej słabych, nieznaczących ludzi nawróciło się niż takich wielkich i potężnych, mocnych ludzi. Nicht, dass es das nicht gibt, das hohe und erhabene sich bekehren, aber die Regel ist das nicht. Oczywiście to nie oznacza, że tak nigdy nie było, że żadna z osób wysoko stojących się nie nawróciła, też byli tacy, ale to nie jest zasadą, że więcej takich się nawracało. Wir lesen mal erste, noch mal 1. Korinther. Przeczytamy jeszcze raz 1. Koryntian. Kapitel 1, Vers 26 und 27. Pierwszy rozdział, 26 i 7 wiersz. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Und da möchte ich noch eine geistliche Bedeutung anfügen. Ale patrząc i wracając do naszego obrazu, chciałbym przytoczyć jeszcze duchowy obraz. Widzieliśmy naturalny obraz, jeszcze duchowy. In einem geistlichen Sinne leben wir jetzt schon im Palast des Königs. Duchowo patrząc, już dzisiaj żyjemy w pałacu króla. Da müssen wir nochmal das Neue Testament aufschlagen, Kolosserbrief. Musimy do tego otworzyć jeszcze raz list do Kolosan. Pierwszy rozdział, 12 wiersz. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. 13 wiersz, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Wir sind als natürliche Menschen noch auf der Erde. Według ciała jeszcze żyjemy na tej ziemi. Aber wir wissen, dass Gott uns schon jeden geistlichen Segen gegeben hat. Ale wiemy, że Bóg już dzisiaj dał nam wszelkie błogosławieństwo duchowe. Und dass wir, wenn wir solche Stellen lesen wie aus dem Kolosserbrief, i czytając takie wiersze jak z listu do Kolosan, in einem geistlichen Sinne uns schon am Ende sehen dürfen. Patrząc duchowo, już dzisiaj znajdujemy się, sehen uns schon am Ende. Das, was der Herr am Ende für uns bereitet. Tak, jednak żyjemy na tej ziemi, ale duchowo patrząc znajdujemy się tak jakbyśmy już byli w niebie, na końcu. Und im Epheserbrief lesen wir ja, dass wir in den himmlischen Örtern sind. I w liście do Efezjan czytamy, że już teraz zostaliśmy posadzeni w tych miejscach niebiańskich. Natürlich durch den Glauben nur. Oczywiście tylko wiarą. Und trotzdem können wir, wenn wir das Bild aus den Sprüchen nochmal anwenden, ale jednak, jeśli patrzymy na ten obraz tutaj z przypowieści, sagen, dass wir im Palast des Königs sind. Że już teraz mieszkamy w pałacu króla. Kleine unbeachtete von der Welt. Jesteśmy też niewielkimi i niezauważalnymi istotami. Das Bild war ja hier. Świecie. Das Bild war ja hier, du kannst sie mit den Händen fangen. Ten obraz tutaj mówi, że można schwytać ich rękoma. Wir haben doch einen Platz an der Seite des Herrn. Ale ci właśnie mają swoje miejsce po stronie Pana. Des Herrn, der von sich sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Po stronie tego Pana, który powiedział, że mi jest dana wszelka moc w niebie i na ziemi. Und dieses Herrn, der uns so geliebt hat, dass zu seinem Vater betet. I tego Pana, który tak nas umiłował, że modlił się do swojego Ojca. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein. Mówiąc, że chcę, aby ci, których ty mi dałeś, byli ze mną. Damit sie meine Herrlichkeit. Żeby oglądali chwałę moją. Das ist sicherlich etwas, was wir für uns persönlich im natürlichen Leben noch vor uns haben. Das ist unsere Hoffnung. Jest to na pewno coś, co patrząc na nasze życie jeszcze jest przyszłością, naszą nadzieją. Aber es ist fast so wie mit einer Sache, auf die wir uns freuen hier auf der Erde. Ale jest to rzeczą, z której już teraz na tej ziemi bardzo się cieszymy. Ich kann mich noch gut erinnern an einen Wunsch, den ich hatte als Kind. Dobrze sobie przypominam czas mojej młodości, mojego dzieciństwa, kiedy miałem pewne pragnienie, życzenie. Das war ein bestimmtes Spielzeug, was ich mir gewünscht hatte. Bardzo życzyłem sobie jakąś tam zabawkę. Und ich habe mich in Gedanken viel damit beschäftigt. I w myślach moich bardzo dużo o tym rozmyślałem. Sozusagen in Gedanken schon damit gespielt. Można powiedzieć, już myślami bawiłem się tą zabawką. Es geht jetzt hier nicht um ein Spiel. Wiemy, że tutaj nie jest to jakaś zabawka albo gra. Aber das Bild soll deutlich machen, wie man sich in Gedanken schon mit etwas beschäftigen kann, was man erwartet. Ale ten obraz miał tylko uzmysłowić nam to, jak można myślami się zająć jakąś rzeczą, którą jeszcze nie otrzymaliśmy. Umso mehr wir das tun und desto wertvoller wird es für uns. Im więcej to czynimy, tym wartościowsza staje się dla nas. Das wollen wir hier auch aus diesem Bild lernen. I to chcielibyśmy się nauczyć z tego obrazu. Und dann haben wir, wenn wir das nochmal zusammenfassen wollen, jeśli streścimy teraz te wszystkie myśli, diesen ganz großen Gedanken, schwach und klein in sich selbst, to widzimy tą jedną taką dużą myśl, wielką myśl, tu przeplatającą się, że jesteśmy słabi, a jednak mocni. Und das empfinden wir ja auch für uns selber hier. I to odczuwamy w naszym życiu. Aber doch mit jeder nötigen Kraft ausgerüstet, die wir brauchen für unser Leben hier auf der Erde, bis der Herr kommt. A jednak Bóg wyposaży nas dla nas konieczną siłą, żeby przejść przez to życie, aż On przyjdzie. Das ist eine mächtige Ermunterung. I to jest bardzo wielkim pocieszeniem dla nas. Thank you.